Kakateko ela mi valio gaida ona sambuengo ya nakokateo nabina okali kambo unengo nakozua kabamba ndabako inangai mwana mama naeba nango ya Kakateko ela mi valio chance nangai e bana bandeko chance nangai na bana gana kakateko ela mi valio gaida ona sabuengo ya Omengo nakozo akabamba ndabako inangai mwana mama na yebana ngoya Bijoue oba sangu ah Nanakoka kateko ela mi valio chance nangai yebana bandeko Asosa ah Oka moi Okay.